الرحمن الرحيم قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون فدير كنت دلائل عقلی دا اللہ تبارک و تعالیٰ تو یو والی باندی ذکر کی دی کہ اللہ تعالیٰ یو دی او دوسر اقضاعت و صفات کو سوک شریک نشتا بیان دا دلائل عقلی یو دی او دلائل عقلی دا سیدی ہوئی کہ کافران دا منو مثل تو مثلا رازق سوک پہ دی ہم دا منی چا اللہ تبارک و تعالی دے پہ رزق دپارا چکم اسباب دی اغازتات دا اللہ تعالی پہ اختیار کی دی اور دا اللہ تعالی دا خزانوں میں دا غرسکن تقسیمی دی ورزنا اللہ تعالی بارا منوری اور دیا قزمکو کہ اللہ تعالی حقا بارا منور و بوسر فصلنوں کی کدا عام و مخلوقات و دار مدار دی جن پا دغسیزن و باندهی اللہ تعالی حقدی کے پیدا کی کاتران هم دا منی چا ما سواد اللہ تبارک و تعالی نا بل سودا کارمانی شکولی ورسر ورسر دا اللہ نور قدرتنا بیانی دی کدا قوت دا شنوائی و دا عردو دا تاصل اچا کر کردی دا تمام مخلوقات تاثرہ جمع کر دا اوریدو کدی طاقت دا نحسو تم قادر ہی دی مجھے سمیع شکین دا سی جوہیلشی تو قدی کچھ کم طاقت اللہ تعالی دا اوریدو اخیرے سو کم قدیبان قادر ملے اور دارنگ اللہ قدی صرف کچھ دریدو کم طاقت اخیرے ما سوا دا اللہ نا دا بل چاہتے اختیار و قدرت کی دا خبر اشتا دینا سنگا دا سی کانوڑا اندو گرگی دا کاتران ہم دا منی چی دا اوریدو دا طاقتنا او دیدلو دا طاقتنا دا دا اللہ تبارک و تعالی نا علاوہ بل چاہتا حاصل ندی دا کارم قوم کے اللہ دے اور دیا اللہ تعالیٰ بل قدرت بیانی گی کہ دا ملنا جندیو دا جندی نا مل پیدا کرن کہ دا سوک دے دا جندیو نا سوک مراد دے دا ملو نا سوک مراد دے دا غیر تفصیل دا روان دے کہ دا دیتون دا جواب ہم دا دے چا اللہ تعالیٰ دے نا دیا تاسو دا اللہ نا غیر اللہ کا رکھ دولی وائر دے تا کم دلائل بال تاسو اللہ دیکھو دے او نور و مخلوقات تا دا نسبتنا کوئے دی طرح اس جواب نو لا جواب دی پاتی شویدی یو دا مسئلہ بیانی اگر اخبلا حقا گمانو نا دی تخمینی دی خیالو نا دی او پا دی خبرو پاندے دی سر اٹوس مضبوط دلائل یو ہم نشتا او ورپسی بیا بیان دچا دی دا حقانیت دا قرآن مجید دی قرآن تا بدئی غلط غلط نسبتنا کول دا دوئی چرا قرآن پیغمبر دا فلزان نجو کرے دے دا دا اللہ سرق ننبے نفدے موقع باندے ہم دے کسانو تا قرآن چلے نیر کئی چتا سخم فصحاب لغائے زان تا سوائے پدے میدان کی فکار دادی چتا سو ہم دا سی کتاب لکھے اور یا کم از کم تو پورا نشہ رہ لے انہوں سے سورتنا سایتنا سمزانین دا سی لکھے لیکن بالکل تزاید دے باندی چھ دے مقابلہ کرے دا قرآن سرا جائے پریخ ہو دا او توري را واغسته غشي را واغسته لنډي را واغسته چې بیا د هغې معلومات تاسو حاصل دي د غزوه بدر نه تر کومې زمانې پورې دی بیا جنګونه کول د مسلمانانو سره لیکن د قرآن سره دوی مقابله نه شو کولی دا هغې بیان الله تعالی کوي او آخر کے فیصلہ دی چکم کسان پدی ایمان دوری داغی سا حالت تے اور کم کسان چکا قرآن منکر دی کافر دی داغی سا حالت تے داغی دا انجام بیان کافر کی تھی گی اصل کے جمع زامین دی پدی رکو کی یو دلائل اقلیات اللہ تبارک و تعالیٰ پہ یو والی باندے اور دین دا قرآن حقانیت سرسرا دا پیغمبر علیہ السلام رسالت ثابت دل دا دعا اہم موضوع دی رکو دی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من يرزقكم پیغمبر علیہ السلام دیتا ہوا ہے سوک روزی و رزق در کئی تاستان من السماع دا آسمان نکو ورول دا دارانو نسورا سمان مرادل تسری طرف دا آسمان نا بارانو نراشی او آغا بارانو چکل پزمکا باندے ہو لیکن اتاستا معلوم دا چاہی سر اللہ تعالیٰ دا حر سر زرگن کی ولا ارضی اور بارنگی تو مثلا فزر غنولو دلی فصلون سرا آسمان نباران سو کو رئی اور جزمکہ کی بیادا فصلون سو کوئی ستاق و دمر قدرتی جزمکہ با نرمہ کی آئیتی با تخمون آواشے خود آددانی تب جزمکہ کی دن چاو دی دل بیاددین دا سے نازک دیگ راوطن دمر منون خارا اغید پاس اپرتوی اور بیاد آگین اس عجیب عجیب بھوکے ہونی جوڑے دل دا کارونه سوچ کوي ام من یملک السماع یا سوچ اختیار مند دی چا د قوت سامع استاس هو د قوت دا اورې دوی استاس هو دا اختیار د چا لاس کې دی دا د اورېدلو د شنوایا دا قوت ور کوم ته سوچ دی استاس په دې بوتانو کې سوچ ستا نشته ګوره نن دا صرف کم حد ته رسیدلې دی ډاکټري اور علاجونه کم حد ته رسیدلې دي لیکن په دې د دې قدرت نشته چې ما د ورځ کوم نه دی ورسره سوچ کوي ول ابصار یا اختیارمند چا د قوت د لیدو سوچ دی دا سترګې چا درکړې دي او دې کې دا قوت چا چوده چې په کومه سترګو کې دا قوت نشته دنیا راځنه که څه بولتې ده دا وګړو په دې وو کې دا طاقت چا چوده جواب هم تک کوي دی چې الله ما سیوا د الله نه دا کارونه سوچ کوي نشي مخالفیت د الله هم نه رازقیت دا اللہ امن لو دا دعا کی دیئے تو جدید آئے ومن یقرد الحیاء او سوکتیا غزات کے روضا سی جوندے من المیتے دا مرینا از مکہ پا ظاہر اچھا دا شنب بوٹی تینا روزی بوٹو کے حیات تے از مکہ اچھا وادو اچھ از مکہ نا دا شنب بوٹی رئیس دن کے سوکتے اور دارنگی دا جوندے انسان پیدا تو ان کے دا نطفینا نطفا اغسدہ ملدہ اور جدی میں تین ادا کی انسان پیدا کروں کہ ضرور کے سوچ دے اور یاد چانا دا دانی نا دا تلے او وگی اس کل دانا امرا دا دی تلو وگو توقو رہے دی بھوٹو توقو رہے اور دارنگی دا اگے نا دا بچی اس کل دا تار سوچ کے اور مومن دا کافر نا پیدا کے دل عالم دا نه پیدا کېدل دا کار نه سوچ مومن ژوندې دی کافر مړ دی عالم ژوندې دی نو دا ژوندې دی مړو نه پیدا کوونکي سوچتے همدا کیا جواب دی چې دا الله نه درېم دا صفت ثابت شو چې الله محیی دی ژوند ورکوونکي سیزونه نه روح چوونکي په سیزونه ویخرج المیت او روضا سی مری من الحی جوندونا مری دی جوندونا روزی مسلمان نے کافر پیدا شی عالم نے جاہل پیدا شی اور دارنگی چنگی نہ گئے پیدا شی دا سے انسان نہ لطفو اور پسیش ہے مددی کے بل صفت دا اللہ ثابت شمومی مرکون کے راشیاؤ روح اس کن کے راشیاؤ نسوک پہ اللہ تعالیٰ سلور سے ذات لگ دے کے دوار رازق خالق محی اور ممی دا سلور صفات ومن یدبر الامر او سور کے آغازات سے تدبیر کئی دے تولو کارونو نظام جوڑی دے تولو کارونو علامه رب الله استاد سماوي چې اسلام دې استغراق دي دې کائنات کې څومره کارونه دي داغه انتظام قانون کې خوب کې اندغه یو ځای دا ټول نظام یو سلسله سره چليږي هر یو څه تاسو سوچ کوي ورته دې لري دې انسان دې حیوان دې چرنده او پرنده داغه انتظامات قانون کې سوچ دې سوچ کوي دا څومره مخلوقات دي په دې زمين باندې او دا هر مخلوق ځان له مزاج دے ځان له طبیعت دے ځان له خوراک دے انسان دې ته سوچ کی دا انتظام چلون کې د دې تمام امور سوچتي یو الله دې ماته وعده الله نه حضرت سلیمان علیه السلام یو ځل چې الله زستا مخلوق له مل مستیا ور کوم نشي ور کولې خیر واقعا تر دې اعلی کی اجازه شو چې زادې بحری دا آبی مخلوق نه دې سمندري دینا برا قرآت انتظام اکن سمرا مدادا غیر پارا حقا پتلی تیاری گی پاگی ہوا دانی چلی گی دیر پارا چکرات نشی دا واقعہ دا بیا چکر دا ہر سو تیار سن اس مخلوق پر آجیو دا سلیمان علیہ السلام ننوانے دی اول سمندری سی زنہ شروع سی یوم ایراد ہے جائی جس سی زنہ تاکر کرو اغفیل یوم اوڑائی کل اور سلیمان علیہ السلام تاوی چی بلن اوڑائی اپا سجدہ پریو تو شپد میاشت کم تیارے شو اگا یوم اوڑائی دنگی سے بلے چاہتا دا غنور مخلوق کو بجائے سے اے اللہ بس پر آگے فرض میں داری چی دا دم رشیان بی ددی نظام دا گور ساتان دا سوک گئی اللہ تعالی ہم دیو علاقی دیو کلی دیو محلے دیو کور انتظام رکھتے مخلوق دانشی کو لے دا کار کہیں دی اللہ فسیقولونا مقبوئی دی اللہ بل جواب سے رازق اللہ دے خالق اللہ دے جنور کو ان کے اللہ دے مرد رہو تو ان کے اللہ دے دا ہر شی نظام تدبیر جو ان کے اللہ دے ان دا جواب سے گو چدا کافران دی تا سما وقتی ہی چدا حقا دلائل عقلی بیانی دی چی گریاد ساتھ خسم مقابل ہم پا دی اقرار کی چی او تا سوئی کنا جادو آگئی چی سر تو کی دلائل کو آگا دی چی خسم ام منی دلتا خسم منی کافر منی چی او دا کرون تو ان کے ما سیوا دا اللہ نہ بل سکی اس کا غم خدایا دا کرو نہیں فقلت اور تو ہے پیغمبر افلا تتقون آیات اسو جان نہ بچ کرے دکو کرو دے شرک نہ چدا ہر سے منے نہ پکار دار چدا دکو کرو دے شرک نہ جان بچ کے اولی تاسو سن کا کرانے اولی تاسو نہ فذالکم اللہ پس دغ صفتن والا اللہ اللہ تعالی دے دغ صفتن والے چدا تین دے مکتوب بیان ربکم اور ذات اللہ کی اگر پروردگار تاسو دی الحق اور دارنگی سجدار رشتی نے پروردگار ان تک تھا ساس و حق رب ان تک کہو گا جدن علاوہ نور اسی جنو تا تو خدایا نو نمونہ ورکول یاد دغا ایسر دا سے تعلق ساتل دا ذاتی لی فمازا بعد الحق پس سشنے پس پریدو پریختیانی ندے پس پری خودود حقنا اللہ دلال مگر گمراہی چھے حق دی پری خودن گمراہ سکتا جگہ دو چیزوں نے دیا با حق طرف سرا دیو کہ حق پیجن و گمرائے طرف سرا دیو فما دا بعد الحق کی پس ندی پس پر قدود حق نا اللہ زلال مگر گمرائی کہ حق میں پروف دو گمرا فا اللہ تسرکون سنگا والو رہے سے تاثر حق نا نا حق اور باطل کا سنگا والو رہے سے فا کم دلیل تاثر حق پر قدو او بل طرف تو تاثر آ رہے فا اللہ تسرکون پس پا کم دلیل سرا دا حق نا باطل تولی دیتا اتا سر سر دلائل شتا چه حق مفرے خود باطل طرف تلالے کذالکا اللہ تعالیٰ وی لکا سنگا چی پدری بانے گمراہی ساتھ دشو یقین شیدا ندارنگی حقت کلمت ربکا پورا شیدا کا فیصلہ درستا حقت کلمت ربکا پورا شیدا فیصلہ درستا علاللزین فسقو پاغ کسانو بانے چنا فرمانان دی آغا فیصلہ دار چی انہم لا یؤمنون وی ایمان نروری دا ایمان روڑی دے قسمت کی ایمان شتا دینا دا فیصلہ خدا وندی دا او دا مکمل فٹ کر دیدنی دا پدخ کسانو باندی چمک کے داگی کم بیان شا سرد دمرا دلائلنا بیا ہم دے ایمان نگوڑ نو پدی دا اللہ ظلی فیصلہ بالکل فٹ تا او دا کے ثابت آلی چی داخل ایک ایمان لاری نا جہنم لگو دی قل کو اے پیغمبر علیہ السلام ابری دا خی شرمائی حل من فرقائکم آیشتا دے دا مددگارانو دا خدایانو ستا سنا من داس ذاتنا یبدا الخلقا چې پیدا کول کړی دی اول د مخلوقاتو اول دا مخلوقات هغه پیدا کړی دي تاسو د خدایانو کې تاسو خدای سوچتا اوه تاسو د خدایانو څخه پیدا کړی که یو مچ کدرې پیدا کړی نو خپل تاسو هغه چې تاسو خدایان دي دا مچانه پیدا کړی دي نه قل یا پیغمبر دې کا هل من شرکائکم آیشتری د معبودین استاسنا من دا سی ذاتونا یبدا الخلقا چه پیدا ہو لکلی پیدا کهو لکلی اول زلی دا مخلوقاتو سم یعیدو او بیادے جن لکی پس دا مرگنا استاسو پتو خدایان کی دا سوچتا نشتا تدی جواب ندر کئی کل طور طوائے اللہ یبدا الخلقا اللہ پیدا کری دا مخلوق اول زلی سم یعیدو او بیادے جن لکی پس دا مرگنا دا مرگنا رسو بین دا غزات دیا جن لکی فانا تو فکون کم طرف توالو لے شیطاسو کم طرف توالو لے شیطاسو حق مکرے خود بل طرف تلالے ایسا تیرے کی گی اولیدلتا درشتیاونا دروگو طرف تا دروگو تا تل دیتے ایسا کوئی ایسا کوئی تلو دو دروگو تا مانا اولیدل دی دروگو تا تاسو دی دروگو تا اولی واؤلی تا تو کم دلیل واؤلی قلوی پیغمبر علیہ السلام دیتا حل من فرقائکم آیا اشتر اسلاسو دو دی خدایانو دو دی مددگارانو نا من داس ذاتونا یا دی الالحق کی چرا سول کولیشی حق کا ستاسو دو دی خدایانو کی داس سکتی چاہتا ہدایتی کی اوہ سڑے حق تولیشی داکو دی جانا جتی مٹی دی نو کدی تالے جواب درنے کی نو فقل تو ورطوا قل اللہ یهدی للحق اللہ تعالی رسول تی حق تا دا اللہ تعالی قدرت و صفت دادی چدا مخلوق حق رسائی دا حق پا میدان دا نکرے مطار مطار انسانان دانش افا من یادی آیا حق ذات یادی الالحق چاگا خودنا دا حق لاری کئی لیکن اللہ تعالی اللہ تعالی خودنا دا حق او دا صحیح لاری کئی احق لائق دا دے قبر دے ان یتبعا چتاب داری کئیش دا احکام دا دا ام من یا حق بطان لا یهد دی چنش مندے لار دی الا ان یهدا مگر حق وقت دا خودنا خکڑیشی دارا بطان کدی اگل پکل لار نمونی اپ بے جان دی مراد دے ہدایت دے بوتانو نا کہ دئی انتقال دی یو مکان نا بل مکان تا نہیں کولے اس دلتا ولار دی دنیا صاحب پس دے الدا لار شی دلتا مراد دے ہدایت نا انتقال دی یو محل نا بل محل تا دے زکا بوتان نور بلاگان کو کولے نہیں شی نا اللہ تعالیٰ وی حق ذات چی اگر رسول حق تا گئی دے لائق دا دی خبر دی چی ددا احکام کو من لے شی یا حق بوتان لا یہید دی چی نشی مندے لار دی الا ان یهدا مگر هغه وخت چې دته خو دنه کپڑے شي چې دې ځای نه کوسی بل ځای ته بل ځای نه کوسی بل ځای فما لکم الله وی څه شوی دي پتا سو باندې اوس دلیل دې تاسو لرا کای پتا کوم څنګه کې سلی کوي تاسو څنګه دا کې سلا کوي چې انهم شرکاء الله دا د الله شریکان دي تاسو سره په دې دلیل نشتا ولې دا څه غلطه کې سلی کوي دې وای دا د الله مددګاران دي دې دا الله سره دا کوي دا کوي نو تاسو دلیل نشته دا کې سلی کوي وما يتبع اكثرهم او تابعداري نه کوي اکثر بچانا د دې خلق نه په شرک الا ظننا مگر د ګمان د خپل ګمانونو د دې ګمان په سیدي بس تخمینی لګي دې سره حقیقت قطعی د لایل قطع مشتدنا او ان ظننا دې دلیل خبر لا یغنی من الحق شیئا فائدا هو الکلی فبارد حق شیئا هس دې دلیل خبر هغه سره بالکل د حق مبارک څخه फायदा حاصل نه کیږي کہ شید دی دلیل اندی سر بتا سوا سنگا ثابت دے حق دی سر نشی ثابتے دے حق دے اس بات دا پار دلائل قطعی پکاری او دی سر چی سمرہ خبری دی دا بی دلیل دی چی دی دا تحری کئی چی دا کم خدایان دی دا کئی دا کئی دا کئی پدی دی سر سند نشتا ان لزونا پتا کی سر بے دلیل خبر آیا گمان لا یغنی من الحق فیدن ورکئی دا حق پا بارک شیعن حس شیع ان الله عليم الله تبارك وتعالى عالم بما باغا مال باندې يفعلون کې دی کوي تر اوسه پورې خدا د کافرانو خلاف دلائل عقلي قائم شو تسلیم د دې دلائل وکړو او سره د دې نه بیا هم ایمان د ایران له په خپل کفر باندې ثابت پاتې شو تنقیدات باغی وشو اوس د دې نه رسو اس بات ته حقانیت د قران دی وما كان هذا القران ان جدا قران اي تراشي جو كيشي من دون الله سوا د الله نا دای په نسبت کو چې پیغمبر د ځان له جوړي الله تعالی په رضو کو چې نه دا کتاب دا کتاب دی چې ما سوا د الله نه بل څوک قادر په جوړولو دي نه دي ولكن تصديق الذي لكن نازل شهر دا كتاب تصديق الذي دا پار دا موافقت او دو چا دا تصديق الذي دا حقا كتابونو بين ايديه جددنا مخيو مخيو دا تورات انجيل لے اغیچ دا قرآن پبارك کم پیشنگو اکڑی دی کم صفات بہن کڑی دی آغا تمام صفات پتے کی موجود ہو دے موافقت کون کے دا آغا کتابونو دے و تفصیل الكتاب او دا تفصیل دا احکام مفروض ہو دے کتاب نا مراد احکام مفروض دی کم احکام سے فرض کری شیدی پو مطلعنی پر کتاب کے داغی تفصیل موجود دے قرآن کی لا عیب فیہی نشت دشک تحقانیت چاکی دے کتاب کی من رب العالمین پدے حال کی چی دے راغل دے دے طرف دے رب العالمین نا دا اللہ دے طرف نراغل دے شک پکی نشتا تفصیل دے تمام احکام مفروض ہو دے او موافقت کون کے داغ کتابوں نے دے جسم کتابوں نے دل مخی تیر شیدی ام یقونو نا بلکہ وائی دا کافران افتراہو پیغمبر علیہ السلام دا قرآن دو زان نجو کڑے دے دا قرآن دو دا دو زان نجو کڑے دے لکہ ددائی دا خبر صحیح ہی بالفرض او پیغمبر دو زان نجو کڑے نتا سم دا خبر انسکار انسان آنی ہے ان ہوا ہے پیغمبر علیہ السلام دیتا تا تو بھی صورت ممیس لہی روڑے تاسو یو صورت چلے اگر پشان دے چاہتے دے قرآن پا فصاحت بلاغت تا بیان دا مزامینو اگر دیتی کو مسلوک طرز بیان دے اور دلائل کم مخیط گری او کم سکری واقعات و مسابقہ و بیانی تا سن دا سی صورت رالے چاہتا مزامین ای کے داس بھی لکھے کم مزامین چلے قرآن دے چتر رالے شی ودعو اورا ابلے دے کار دا پارا من حغتو کس اطاعتم چی طاقت لرے تاسو من دون اللہ سوا دا اللہ تعالیٰ نے چی پچا پانے تاسو وسرسی طاقت تیریان زان لراولے کے انسانان راولے کے دیوان راولے راجمہ چینا مخلوق پر قرآن پر ٹھائیں گے صورت جو گئے ان کو رتم صادقین کتا سرشتی نے پدے خبر کی چی دا کتاب سے زان نہ جو کرے شہید ان تاسم سخو گئے نشکو دے بل قذبو بلکہ دین اس بد درو ہو گئی بما لم يحيطوا فسبب دي چې نه حاصل کړې دوی چې نه حاصل کړې دوی دی عينه علم د دې کتاب د دې کتاب معلومات دې ته حاصل نه دي په دې باندې کویږي نه چې نه کویږي نه د دې وجه نه سبب چاته کوي دې کتاب ته کوي چې دا د ځان نه جوړ کړې بل کذبو بلکې دوی نه سبب دروغ کوي او دروغجن غني بما په سبب دې لن يحيطوا چې نه حاصل کړې دوی دی عينه علم د دې کتاب ولما یاتهم اولا تروسن دراغل دے کافرانو تا تأویلو عاقبت و انجام دے لا تروس عاقبت انجام دراغل دے دا خبر کی کہ انجام دے راشن بیا بدا غزر پنسری ناسی کذالک کذب اللذین دا رنگی در وجن گرلو حاق کسان من قبلهم چو مخد دینو اغیو قل انبیاء تا نسبت دروغ قل انبیاء بے در وجن گرل دا دل دول یو تبدیل فانظرو گورا کئی فکان آقبت الظالمین سنگو انجام دو ظالمانو اگئی پر اللہ تعالیٰ سوک رو گورا ندارنگی انجام بددی کسانو می چدی کلا دا کتاب منینا و انجام یولی دو خل فدر و نور غزاگانو کی جسور سرو سو ومن هم بعد دو دین من حاغ سوک تی یقنینو بیهی زد چی ایمان در اولی پدی باندی یعنی اوسم پا کدا سے کسان شتا پھر ایک قسمت کی ایمان شتا اس کی ایمان مو پدی کتاب رولی لیکن ومن هم او بعض دو دی کافرانو من حاغ سوک تی لا یقنینو بیهی چا غی بالکل ایمان رولی پدی کتاب وربکا آلم و ربستا آلم بے من مفسدین نفسات کون فساد کون کن اللہ تعالیٰ خبر دی چلی کہ فسادیان سوک تی ظالمان مفسدان کافران سوک سلوات پیغمبر علیہ السلام آمین یرز خکم سکری در درکی تاستا من سمائے دا آسمان نفو رولو دا رحمون سرا ولرز رزم کنا پرا زرغنونو دا فسدن سرا دا بوت سرا اما یملی کس سمائے آسو کتیار من دا چاہتے دا قوت داو ریدو ولد سارا دا قوت ریدو یعنی دو غبونو دستر دا اختیار من سوکتے اما یخرج الحیاء سوکو عباس جنبے من المیتی دا مرینہ او یخرج المیتا را عباس مرے من الحیی دا جنبینہ ومن يدبر الامر او سوق انتظام کوي د تمام کارونو د دې مخلوقاتو د عرش نه واخه تر فرش پورې کې دا څومره سيونه دي د دې ټول انتظام کوم کې سوق ته پس يقول لا نه قبول دا کافران ته چې الله والله تعالی ز په بل څه ځان شي کولې فقل تو ور توا اقلا تقول اتا اتا ځان نه بس ته د شرک او د کفر نه چې الله نه يرو دي نه کو فذلكم فذغ صفتنا على الله الله تعالى ربكم رب ساتد الحق فرشتي نه رب فرشتي عرب انده غره فما زاباد الحق پس نشتر پس فتح حدود حقنا الا الدلال نظر گمرائی فانا تس رسول کن طرف توالو لشو تاسو یعنی فکم دلیل سر دا حق نتاسو باطل تا والو لشو توحید مطرخل دو شرک موافظ کا فذلك لقصر جا اللہ تعالیٰ فضی باندا گمرائی ثابتا کردہ داران یا حق کلمت ربی ورشیر فیصلت رکستا للذین فاہت سارت سفوکنا فرمانان لی اللہم لا ایمان کریم ایمان نگولی قل او پیغمبر علیہ السلام دی تا حل من شرکائکم آئیس کرے دی معبودین استاسنا لمددگاران استاسنا من حغتو یدع الخلقا چو پیدا چول قید دی مخلوقات اول وارے سن یعیدو او جا بیسکی دی دی انگلدی کئی پس کمرگنا دا سشتا کتاس او دا خبر اوکے چو دی سری آدی خائر نیدی دا آخرت دی نیدی کئی نبی اللہ تعالی سن یعیدو دا تکول دی نیدی کئی وجہ دی دا دا اگر کدی دا آخرت میں انکار کئی تو آخرت یو امر مسلم دے دو وجہ دی ظہور دے دلائل دا دینا نبی دا انکار پشان دا نیدی ذکر اعادی خبر رالا و نبی دی اعادی نیدی قائدائی کوئی که بس زمانگا اندہ دنیوی جن دے دیا دے جنشتا نا خرستا نا جنشتا نا جنشتا او دلتا کن اللہ تا دوستی سم و یعیدی ہو رہا تاوی چستا سا خدایان کے باسی چستا چکا خلق نیشو جا غیل جنور کن دے خدا نمونی تاکہ جوابو کو جنہ دے یا درک دا آخرت کا منکر دی لیکن معامل دا آخرت دا امر مسلم خبر دا مسلم دا دو دی رہود دو دلائل و دو براہین دا آخرت نا دے دی دا انکار پشان دنے انکار دے ذکر سم و یعیدی ہو دا لفظ قل يا پیغمبر علیہ السلام دیتا اللہ ہی اکول خلقا اللہ تعالیٰ پیدا کولتے اول واری سم یعیدی اور زیادہ اعادت دی مخلوقات تی فا اللہ تو فکون کم طرف توالو جو شیعن دا حکمتا تبروغ تولی والی لیتے قل يا پیغمبر علیہ السلام دیتا حل من شرکائکم آیشتر دمتدارانو خدایان استاسنا من حغتو کیا دی الان حق دی چی رسول تولی شی حق دا فدیتا لجواب نظر کینو قل طور توالی پیغمبران الله يهدي للحق الله تعالى روانين كي تحقبان لي أفمن آيا حغسوك يهدي إلى الحق چه خوضنا دا حق لاري كي چه دا إلى راشي نو يهدي تو مانا دا خوضن سرا أو چه لام راهي سلطة بداية چه تو مانا دا روانو لفرقا يهدي للحق روانين تحق يهدي إلى الحق خوضنا دي دا حق إزوارك زر فرق دي أحب و آيا حغسا كي چه خوضنا دا حق لاري كي احق و زیاد لائق ضروری قبر این قدعا کے اتباو کرے کی داختان مدد ہو اما یا حغزات لا یحید دی چنیش مندے لار حغا الا ان یحدا مگر حغا وقت کی تقو دنا اکریشی دقا بطان غریبانان سے لار نہیں ہونی او مراد دا ہدایت کو دیا جانا گل جائے تک گل دے دل دی دل کل کے مطامی میں شکتے لہاں پہ سوے پھوگے کے دیا جانا گل جائے تک ایسی ان دا ہدایت مانا دیا جانا گل جائے تک نقل کے دل دی دا خدایان دا دی نقل میں شکو لے آن کا دخوا عبدین راشی دیا جانا گل جائے تک شور کے ساتھ جاری کن کے اوسار پل توڑ دے گا فما لکم پس دل دل اس کا رکھارا کئی فتح کمون سنگا پیسا لے کھویں پاس ہوں فما یتب او تابداری ہوتے اکثر دچا دے کا قرآن کو شرک الا زرنا مگر دے تقنینو دے گمانینو دے بے دلیل قبرو انہ زرنا بے شکر بے دلیل قبرہ لا یغنی من الحق شیعہ قیدا نور کئی حق بزارک شیعہ انحصے تا حق بزارک ذرہ بردہ قیدا نور کئی بے دلیل قبرہ دا قانون میں چرا قائد اس بات پا دلائل و قطعیم یقینیوں سے رکھی گی زمین دلائل سر عقیدن اصابی کیوں او دے خودی کی تفضیحتوں نسبت کئی یعنی عقائد تیرا ولی و عقیدہ کو دلیل قطعیق والی دے طرف دلیل یقین اس طرح جنا نفس دا گمانوں میں بھی گمان کو دے دلیل خبر اگر دے سر اس بات داتے بھی نہیں پورتے بھی لکھنی گی ان اللہ بے شک اللہ تعالی علیم عالم لبی ما فاغا مالی و فالیم کے دے یہ کئی وما كان هذا القران نزل قران ايت تراجو کرے شے من دون الله سوا اللہ تعالی نا ولكن تصديق الذي لكن نازل شے دے کار دے موافقت دا حق کتاب نو دے نو دے ہی چ مکی دے نا داوی تصدیق کی موافقت اور کرے تے وہ تفصیل کتاب دے کے بیان دے چارے دا احکام دے کم احکام کے فرض دے کے انسان مان لے لارے دے کی نہیں مست دے شک دا حق کانی تے دی قران کے من رب العالمین پتہ سے حال کی چرے طرف رب العالمین نے دے ان یقولون بلکہ وعدہ کافران استرا ہو پیغمبر دا کتاب دے جاننے دے کرے دے ان کو پیغمبر دا کتاب دا خبر صحیح ہو فاتو دی صورت ہو تاسم راوڑے یا صورت میں اس لیے چو مطابق ہوئی دے سرا پشان دے قرآن یا صورت تاسم راوڑے مزانی ندا سنی ودعو من استطاعتم او قبل تاسو آغت کی طاقت لرے تاسو پا غیبانی من دون اللہ سواد اللہ تعالی نتاس دے اجازت تے جسو براولے ان کنتم صادقین